آزاد ہو, آزاد ہو یسوع مسیح میں, آزاد ہو یسوع مسیح میں, آزاد ہو. جی ہاں دوستوں, آزادی کے 60 سال پورے ہونے کی آپ سب کو بہت بہت بدھائی. میں بھی بہت خوش ہوں کہ میں آزاد ہو گیا ہوں, میرا دیش آزاد ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بہت خوش ہوں گے کہ انڈیا آزاد ہے. لیکن کیا یہ دیش کی آزادی ہماری روحانی آزادی بن سکتی ہے؟ کیا یہ دیش کی آزادی ہم کو پریپورنتا دے سکتی ہے, سمپورنتا دے سکتی ہے؟ کیا یہ گارنٹی ہو سکتی ہے ہمارے سکھ کی, ہمارے آنند کی, خوشیوں کی اور ہماری مکتی کی؟ ہم نے اپنے سہارے تمہیں کا چھپا اتنا بنایا تاکہ تم اپنا نام ہمارے نام کے ساتھ جوڑ سکو. ہائے, میں ہوں رینا. ہمارا دیش آزاد ہے اور اس آزادی کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ میں بھی ایک ایکسپلوژن آیا ہے. میرے گھر میں کوئی 100 سے بھی زیادہ چینل آتے ہیں اور ان چینلز میں شاید 2 یا 3 ایسے چینلز ہوں گے جن سے ہمیں کچھ سیکھ ملتی ہے, جن سے ہمیں کچھ شکشا ملتی ہے. 3 مہینے کیا ہوتے ہیں؟ 3 مہینے میں ایک گھر نہیں بنتا, ایک سیریل نہیں بنتا, ایک فلم نہیں بنتی, یہاں تک کہ 3 مہینے میں ایک سڑک نہیں بنتی. ہائے, میں ہوں شریا اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. جب میں اپنے ٹینیجرز میں آئی تو مجھے بہت غصہ آنے لگا. ہر چیز مجھے بہت بری لگتی تھی اور مجھے فرسٹریشن ہوتی تھی, مجھے اریٹیشن ہوتی تھی ہر چیز پہ, اور اس فرسٹریشن کی سزا میں اپنے آپ کو دیتی تھی. ہیلو, میں ہوں آرجے, میں ایک میوزیشن ہوں. ہائے, میں انجو ہوں, میں ایک ماڈل ہوں, بالکل آپ کی طرح ایک سادھارن لڑکی ہوں. جے مسیح کی, میں بسنت ہوں اور میں ایک ٹیچر ہوں. آزادی میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے. ہمارا دیش آزاد ہے پر اگر ہم خود ہی آزاد نہ ہوں تو اس کا کیا فائدہ؟ ہیلو, میں جیوتی ہوں, میں ایک گرہنی ہوں اور ہر گرہنی کی طرح میں ایک سکھی زندگی جینا چاہتی ہوں. موسٹلی ایسے ٹی وی پروگرامز جیسے ساس بہو کے سیریل, فلمز, اشلیل میوزک ویڈیوز اور ایسے پروگرامز جو بچوں کے لیے بہت ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں. فلمی زندگی کے بارے میں جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. یہاں پر گلیمر, نشہ, چکا چوند اور اس سے جڑی سبھی برائیاں ہیں. میں ہمیشہ اداس, پریشان, بوجھ سے دبا, دویدھاؤں میں رہتا تھا. سوچتا تھا کہ کیا کبھی مجھے سچی خوشی ملے گی, کیا مجھے آزادی ملے گی؟ نہیں ملے گی, ایسا مجھے لگتا تھا. اس غصے کا اثر میری زندگی پہ پڑنے لگا, میری پڑھائی پہ, میرے ریلیشن شپس پہ, میرے پیرنٹس کے ساتھ, میرے فرینڈس کے ساتھ, میری ہیلتھ پہ بھی پڑنے لگا. اور تب میں نے اپنے آپ سے پوچھا, کیا یہی ٹین ایج لائف ہوتی ہے؟ کیا ایسے ہی گرو کرتے ہیں ہم؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا, ملے گا کہ نہیں ملے گا, ایسا ہوگا کہ ویسا ہوگا. شاید جو ڈر آپ سب کے جیون میں ہے اس سے کہیں زیادہ میرے اندر تھا. اور اسی سکھ کو پانے کے لیے میں ریتی رواج, اندھ وشواس اور طرح طرح کی شکتیوں کو میں پرنام کرتی گئی. ایسٹرالوجی, نیومرولوجی اور ہوروسکوپ, یہ سب گیان مجھے وسمت کرتے تھے. ینتر منتر تنتر میں مجھے لگتا تھا کہ یہی شکتی کے استوتر ہیں. پھر میں نے یشو کو پایا, بلکہ یشو نے مجھے ڈھونڈ نکالا. آج کوئی پریشانی نہیں, کوئی دویدھا نہیں, کوئی بوجھ نہیں. یشو کہتے ہیں, جتنے بوجھ سے دبے ہوئے ہو میرے پاس آؤ, میں تمہیں وشرام دوں گا. To me, there's nothing better in life than playing music. God's given me a gift, and I desire to use that to the best of my ability to give that back to Him. As a musician, there are many trials and tribulations that I face. There is the temptation of drugs, women, everything else. True independence is being able to play my music to the best of my ability to give back to God what He first gave to me. Parmeshwar ka dhanyawad ki main aaj azad hu. میں ستاروں پر نہیں پر ستارے بنانے والے پرمیشور کو میں پرنام کرتی ہوں. لیکن پچھلے 3 ہی مہینوں میں میرا جیون بدل گیا. صرف 3 منٹ کی پرارتھنا اور میں آزاد ہو گیا. سچی آزادی ایشو آرام میں نہیں, سچی آزادی जीसस को जानने में। मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा होगा। नहीं, हम टीनेजर्स ऐसे नहीं ग्रो करते। यू नो, मैंने अपनी सारी एंकर, सारी इरिटेशन, सारी फ्रस्ट्रेशन और सारी परेशानियां यीशु मसीह को दे दी। अब मैं अपने आप को सजा नहीं देती। जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी हर सजा को क्रॉस पर ले लिया। आज मैं खुश हूँ, आजाद हूँ और यीशु से बेहद प्यार करती हूँ। तलाश थी आजादी की। आप जानते हैं, एक दिन मैं प्रभु यीशु मसीह के घर गई और वहाँ मेरा हर डर टूट के गिर गया और हर शक धुल गया। मुझे प्रार्थना करना आ गया। मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यीशु मसीह की जय। If you have talent, give it to God. Yeshu Masih ki jai. सबसे बड़ी आजादी है कि हम प्रार्थना करना सीख जाएं, और ये आजादी हमें दी प्रभु यीशु ने। जय मसीह की। मीडिया पावरफुल है, और याद रखिए, हम जो भी देखते हैं और सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन और हमारे परिवारों पर होता है। और हाँ, ये सब मुझे पता चला यीशु मसीह को जानने के बाद, और मैं यीशु मसीह में आजाद हूँ। बेटा करता है आजाद जिसको, वो हकीकत में आजाद है। आपने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह ने जीवन बदले, किस तरह से लोगों की जिंदगी में सच्ची आजादी आई। और अगर आपने उस आजादी को नहीं चखा है, तो आज यीशु मसीह आपको निमंत्रण देते हैं, आपको संपूर्ण बनाना चाहते हैं, आपको उद्धार देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। अगर तुम मुझे अपने अंदर आने दो, दिल में आने दो, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और आज मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु को पालें, आजादी पालें, सच्ची आजादी पालें। जय मसीह की।